मनवा डोले मस्तियों में झूमो साथी प्यार से, रंगों की रंगोली आई मन की बातें कर लेंगे दिलदार से, आई होली मनवा डोले मस्तियों में झूमो साथी प्यार से, मिलने की रुते आई मन की बातें कर लेंगे दिलदार से, चलो हम होली खेले खुशी को दिल में लिए, रंगोली खेले खेले खुशी से नाचे गाए, होली आई मस्ती छाई झूमो नाचो मेरे साथी प्यार से, मिलने की रुते आई मन की बातें कर लेंगे दिलदार से। खुशी में